10. จุลสาโลปมสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยจันไม้สูตรเล็ก312ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพราหมณ์ชื่อปิงคละโกจฉะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมสมณพราหมณ์เหล่านี้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะคณาจารย์มีชื่อเสียงมียศเป็นเจ้าลัทธิชนเป็นอันมากสมมุติว่าเป็นคนดีคือปูรณะกัสสปะมัคคลิโคสารอธิตะเกษะกัมพลปปุทธะกัจจยนะสัญชัยเวรัตบุตรนิครณนาตบุตรสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดรู้อย่างชัดเจนตามปฏิญญาของตนหรือทุกคนไม่รู้อย่างชัดเจนเลยหรือว่าบางพวกรู้อย่างชัดเจนบางพวกไม่รู้อย่างชัดเจนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยพราหมณ์ข้อที่ว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นทั้งหมดรู้อย่างชัดเจนตามปฏิญญาของตนหรือทุกคนไม่รู้อย่างชัดเจนเลยหรือว่าบางพวกรู้อย่างชัดเจนบางพวกไม่รู้อย่างชัดเจนจงงดไว้เถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวปิงคละโกจฉพราหมณ์ทูลสนองรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าบุคคลผู้แสวงหาแก่นไม้313พราหมณ์เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้เปลือกและสะเก็ดไปเข้าใจกิ่งและใบว่าแก่นไม้จึงตัดนำไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้กระพี้เปลือกสะเก็ดกิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้เปลือกและสะเก็ดไปเข้าใจกิ่งและใบว่าแก่นไม้จึงตัดนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขา314อีกอย่างหนึ่งบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวสอบแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้และเปลือกไปเข้าใจสะเก็ดว่าแก่นไม้จึงถากนำไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้กระพี้เปลือกสะเก็ดกิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้และเปลือกไปเข้าใจสะเก็ดว่าแก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาต้องการใช้แก่นไม้จะทำไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาสามร้อยสิบห้าอีกอย่างหนึ่งบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่ เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้และกระพี้ไปเข้าใจเปลือกว่าแก่นไม้จึงถากนำไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้กระพี้เปลือกสะเก็ดกิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้และกระพี้ไปเข้าใจเปลือกว่าแก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาต้องทำใช้แก่นไม้ทำจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาสามร้อยสิบหกอีกอย่างหนึ่งบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้ไปเข้าใจกระพี้ว่าแก่นไม้จึงถากนำไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้กระพี้เปลือกสะเก็ดกิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้ไปเข้าใจว่ากระพี้แก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาสามร้อยสิบเจ็ดอีกอย่างหนึ่งบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่รู้แก่นไม้ว่าแก่นไม้ซึ่งตัดนำไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้รู้จักแก่นไม้กระพี้เปลือกสะเก็ดกิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่รู้แก่นไม้ว่าแก่นไม้จึงตัดนำไปและกิจที่เขาต้องการใช้แก่นไม้ทำจักสำเร็จประโยชน์แก่เขาแม้ฉันใดกิ่งและใบแห่งพรหมจรรย์318พราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปยาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาภสักการะและความสรรเสริญส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่มีชื่อเสียงมีศักดิ์น้อยอันหนึ่งเขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามทำเพื่อให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยอุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้เปลือกและสะเก็ดไปเข้าใจกิ่งและใบว่าแก่นไม้จึงตัดนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดบุคคลนี้ตถาคตเรียกว่า มีอุปมาฉันนั้นสะเก็ดแห่งพรหมจรรย์319บุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเขาสร้างฉันทะความพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนภิกษุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมอันหนึ่งเขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งศีลทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยอุปมาเหมือนบุรุษนั้นต้องการแก่นไม้เที่ยวสอบแสวงหาแก่นไม้อยู่แต่มีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้และเปลือกไปเข้าใจสะเก็ดว่าเป็นแก่นไม้จึงถากนำไปและเก็ดที่เขาต้องการใช้แก่นไม้ทำจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาชั้นใดบุคคลนี้ตถาคตเรียกว่ามีอุปมาฉันนั้นเปลือกแห่งพรหมจรรย์320บุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้คิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะครอบงำแล้วการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะความพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะความพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งศีลทั้งเป็นความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นเรามีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์แน่วแน่ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตแปรผันเขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามทำเพื่อให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งสมาธิทั้งเป็นผู้ประพฤติย่อหย่อนท้อถอยอุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่มีแก่นไม้ยืนต้นอยู่

พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบเป็นเป้าหมายเป็นแก่นเป็นที่สุดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปิงคละโกจัชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลจุลสาโลปมสูตรที่10จบโอปมวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1กกะจูปมสูตร2อลัคคัตถูปมสูตร3วามิกสูตร4รัฐวินีตสูตร5นิวาปสูตร6ปาสราสิกสูตร7จุลหัตถิปโทปมสูตร8มหาหัตถิปโทปมสูตร9มหาสาโรปมสูตร10จุลสาโรปมสูตร